wyjściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 sierpnia, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po tym, jak białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną, minister obrony nakazuje wzmocnić ochronę granicy. Zastępca ambasadora Ukrainy oczekiwany dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Powstańcy warszawscy upamiętnieni. Wczoraj w całym kraju obchodzono 79. rocznicę wybuchu powstania. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki. To reakcja na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 śmigłowce białoruskie. O incydencie zostało poinformowane NATO. Głos w tej sprawie zabrał amerykański Departament Obrony. Jego rzecznik zapewnił, że poważnie podchodzi do bezpieczeństwa sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas konferencji prasowej rzecznik Pentagonu Pat Ryder został zapytany, czy w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie helikoptery Stany Zjednoczone planują wysłanie dodatkowych sił na wschodnią flankę NATO. W sprawie szczegółów incydentu Ryder odesłał do polskiego MON. Powiedział też, że nie ma nic do ogłoszenia w sprawie zmiany postawy sił Sojuszu Atlantyckiego. Nadal będziemy bardzo poważnie traktować bezpieczeństwo NATO i będziemy współpracować z naszymi sojusznikami z paktu, aby zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO pozostaje bezpieczny. Wcześniej komentarza do sprawy odmówił rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, tłumacząc, że nie widział jeszcze komunikatu polskiego resortu obrony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych został zaproszony ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Z racji tego, że nie ma go teraz w Warszawie, dziś do MSZ ma przyjechać zastępca Zwarycza. Wcześniej ukraińskie MSZ zaprosiło do siebie ambasadora Polski w Kijowie, Bartosza Cichockiego. To w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Minister w publicznej telewizji mówił w kontekście embarga na ukraińskie zboże, że to, co jest teraz najważniejsze, to obrona interesów polskiego rolnika. Dodał, że Ukraina otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski. Warto by było, żeby zaczęła doceniać, jaką rolę przez ostatnie miesiące dla Ukrainy pełniła Polska. Strona ukraińska uznała tę wypowiedź za oskarżenie pod adresem uchodźców z Ukrainy o niewdzięczność za pomoc od Polski. W całym kraju upamiętniono 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W setki tysięcy osób nie tylko w stolicy zatrzymały się na moment, by oddać hołd bohaterom zrywu i cywilnym ofiarom niemieckiego terroru. Warszawska ochota. To tu, podobnie jak na Woli, Niemcy masowo mordowali cywilów, o czym przypomniał w dawnym obozie przejściowym na Zieleniaku prezydent Andrzej Duda. W czasie Powstania Warszawskiego zabitych i zamordowanych zostało ponad 180 tysięcy mieszkańców naszej stolicy. Kulminacją obchodów była godzina W, najbardziej symboliczna na wojskowych powązkach, ale o 17 zatrzymano się nie tylko tam. Moment wzruszający, dający taką chwilę zastanowienia i refleksji. To młodsze pokolenie i cały czas opowiadamy i mówimy, co było i trzeba. A wszystko także po to, by na koncercie warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, usłyszeć takie słowa. Major Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek. Myśmy o to właśnie walczyli, żebyście mogli teraz żyć w wolnej, szczęśliwej, niepodległej Polsce. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do 15 sierpnia w szpitalu we Włodawie na Lubelszczyźnie zawieszono działalność oddziałów pediatrycznego i położniczo-noworodkowego. Powodem jest sezon urlopowy i brak lekarzy pediatrów, którzy w tym czasie mogliby pełnić dyżury. Dyrektor szpitala Teresa Szpilewicz powiedziała, że podejmowała wiele starań, by rozwiązać ten problem, jednak nie przyniosły one rezultatu. Główną przyczyną naszych problemów jest małe miasto i duża odległość od dużych ośrodków. Wszyscy lekarze chcą w okresie letnim wypoczywać, bo ciężko pracują i uważam, że im się to należy. Natomiast Włodawa jest odległa od dużych ośrodków, no i wiadomo, że dojazd jest uciążliwy. W szpitalu we Włodawie zapewniony jest dyżur lekarza pediatry, który pracuje w poradni szpitalnej. Za kilkadziesiąt minut papież wsiądzie na pokład samolotu i wyleci z rzymskiego lotniska Fiumicino. 3 godziny później będzie w Lizbonie. 5-dniowa pielgrzymka do Portugalii jest związana z rozpoczętymi wczoraj w Lizbonie Światowymi Dniami Młodzieży. To 42. zagraniczna pielgrzymka Franciszka i druga wizyta w Portugalii, którą poprzednio odwiedził w 2017 roku z okazji setnej rocznicy objawień fatimskich. W programie znajduje się 11 papieskich przemówień i homilii. Dziś po ceremonii powitalnej i spotkaniu z prezydentem kraju Franciszek wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie do władz Portugalii, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W sobotę papież odwiedzi sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, a potem weźmie udział w modlitewnym czuwaniu młodzieży. W niedzielę rano, ostatniego dnia pielgrzymki, Franciszek odprawi uroczystą mszę świętą na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Do Rzymu powróci po godzinie 22. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz początkowo na wschodzie, po południu także opady na zachodzie. Temperatura 22 stopnie w Suwałkach, 23 w Gdańsku, w Olsztynie, Poznaniu i w Rzeszowie, 24 w Warszawie, w Łodzi, Opolu oraz w Krakowie, a najcieplej będzie w Bydgoszczy, Toruniu i we Wrocławiu, tam 25 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Sześć minut po godzinie siódmej. Co przed nami? Między innymi wybierzemy się do Krakowa i sprawdzimy, jak stolica Małopolski radzi sobie z plagą gołębi, a później połączymy się z naszymi wysłannikami, którzy relacjonują Tour de Pologne. A jeśli chodzi o gaduły... Łatwiej mówić niż pisać, czyli wróciłam do pisania, bo po prostu nie dadzą się człowiekowi wypowiedzieć do końca. Naprawdę. Powiedzieć trzy zdania, nie rozwinięte, tylko takie proste zdania, to jest tak jakby zdobyć Mount Everest. Pozdrawiamy panią Krystynę z Olsztyna, która codziennie do nas dzwoni i opowiada różne historie. To może państwa popisowe historie, ale tak w skrócie oczywiście. Dwie dwójki i siedem trójek, już 7 minut po godzinie siódmej. I was beautiful. So come dance the silence down through the night.

szare, latają, gruchają, turyści je kochają, ale mieszkańcy no niekoniecznie. Chodzi o gołębie, których w Krakowie jest mnóstwo, a co w związku z tym? Brudne parapety uwite na balkonach gniazda. O samym problemie i o tym, jak go rozwiązać, z mieszkańcami miasta rozmawia Elżbieta Raczyńska. Parapety to non-stop czyściłam. Ile razy miałam bluzkę załatwioną tak, że plama nie zeszła. Nie lubię. Tomasz Daros, radny miasta Krakowa. Mieszkańcy Krakowa już od dłuższego czasu zwracają nam uwagę na nadmierną ilość gołębi w Krakowie. Bo z jednej strony chcielibyśmy pójść do parku, na planty, usiąść sobie wygodnie na czystej ławeczce, ale zawsze patrzymy z niepokojem do góry, na gałęzie drzew, czy akurat w tym miejscu nie siedzą gołębie. Łukasz Sęgra, radny miasta Krakowa. Jest problem z zanieczyszczeniem, czy to parapetów, czy samochodów. Doktor Kazimierz Walasz, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. W Krakowie szacujemy, że mamy około 30-40 tysięcy gołębi. Gołębie występują wszędzie w całym Krakowie. Dawniej tą główną jakby ostoją było Stare Miasto, rynek, sąsiednie uliczki. Teraz ze względu na różne takie czynniki typu na przykład, że nie dokarmia się na rynku, jest ich mało, jest ich bardzo mało. Natomiast na osiedlach, gdzie te populacje ludzkie są bardzo duże, no to tych gołębi jest znacznie więcej. Regularnie je pędzę, nie karmię ich w ogóle na balkonie. Jest część osób, która dokarmia gołębie i dokarmia w sposób nieodpowiedzialny. To jest chyba rzeczywiście największy problem i najczęściej zgłaszany. To, że one się skupiają w tych miejscach, gdzie ludzie je dokarmiają. Ludzie wyrzucają resztki jedzenia, najczęściej na trawniki między blokami. No i te gołębie rzeczywiście tam się zbierają, dojadają. Lata temu zrobiły sobie na moim balkonie na pilotów gniazdo i miały jajeczka. Najlepszym rozwiązaniem jest poczekać do zakończenia lęgu. No i wtedy, jeżeli nie chcemy już mieć więcej takich lokatorów, no postarać się, żeby nie mogły następnego lęgu założyć. Tu zwracam uwagę na to, że czasami jest tak, że jeszcze młode gołębie gdzieś chodzą po balkonie, jeszcze nie opuściły tego miejsca, rodzice je dokarmiają, a para może się już szykować do nowego lęgu. I no wtedy, jeżeli zależy nam bardzo, żeby się pozbyć gołębia, to należy uniemożliwić im, powiedzmy, czy ponowne jakby zasiedlenie dotychczasowego gniazda, czy wybudowanie nowego gniazda. Niszczą mi kwiatki na balkonie. Przychodzą, gniazda robią, szaleją. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie bezwzględnego zakazu dokarmiania gołębi. Jestem krakowianką i tak jak one zanieczyszczały nasze planty, no ale niech sobie chodzą gołąbki. Zawsze się znajdzie jakaś osoba, pan albo pani, która sypnie ziarno albo suche pieczywo. Ale jak to było? Gołąb na balkonie i bluzka załatwiona. Co państwo na to? Czy zakaz dokarmiania jest okej? No i jak radzą sobie państwo z gołębiami w państwa miejscowościach? 2 2 i 7 3. the light, even in darkness. Despite what was wrong, everything turned out alright. Pora na trójkę, 20,5 minuty po godzinie 7. No to sprawdźmy, jak miewają się kolarze po wczorajszym odcinku i co ich czeka dziś. Na audycję zaprasza Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. A wyścig obserwują Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dzień dobry, witamy serdecznie po tym wczorajszym wielkim sprincie. Dzisiaj znowu będą emocje górskie. Etap rusza przed 12:00 z Pszczyny do Bielska-Białej. Będą mieli do pokonania blisko 200 kilometrów. Ale o szczegółach ten, który to wszystko wymyślił, czyli dyrektor wyścigu Czesław Lang. Piąty etap 80. Tour de Pologne z Pszczyny do Bielska-Białej, około 200 kilometrów. Ten etap też jest zaliczany do etapów ciężkich, około 3000 metrów przewyższenia. Jest to taki typowo górski etap. Po drodze mamy 3 lotne premie Lotto. Pierwsza zostanie rozegrana w Ustroniu, następnie w Istebnej, Wilkowice, ale tutaj też się musimy skupić na premiach górskich, bo premie górskie drugiej kategorii, pierwszą będziemy wjeżdżali po 70 kilometrach pod Zameczek, następnie zjeżdżamy w dół, wjeżdżamy pod Istebną, tutaj też lotna premia, i stamtąd jedziemy do Ochodzity. Premia górska pierwszej kategorii, będziemy ją wjeżdżali dwa razy, raz z jednej strony, raz z drugiej, także na pewno kolarze będą mieli ciężki odcinek trasy i wjeżdżając właśnie już w kierunku Bielska-Białej, przejeżdżamy przez Sermopol, tutaj rozegranej zostanie też między innymi premia Joachima Halubczoka. Zawsze jedną premię taką wybieramy, żeby upamięcić naszego wielkiego kolarza, wspaniałego zawodnika, mistrza świata. Stamtąd zjeżdżając w dół, właśnie wjeżdżamy do Wilkowice, i wjeżdżamy już na rundy, które będą kończyły ten etap właśnie w Bielsku-Białej. Rundy też są wymagające. Pamiętamy, jak na tych metach pierwszy meldował się, Michał Kwiatkowski, Karapaz, wielkie nazwiskie, wielcy kolarze. Tutaj też jest naprawdę, spodziewamy się wielkiego, pięknego ścigania. Doświadczenia z Dusznik Zdroju, gdzie były podjazdy ponad 3000 metrów przewyższenia, tak jak dziś na etapie Pszczyna Bielsko-Biała, podpowiadają nam, że to, że są góry i podjazdy, wcale nie znaczy, że nie będzie walki sprinterskiej. Pamiętamy zwycięstwo Rafała Majki, obłysk szprychy. W związku z tym dzisiaj w Bielsku-Białej, mimo że też ponad 3000 przewyższeń, to może się okazać, że również będzie zacięta walka na ostatniej prostej. To dla formalności jeszcze przypomnę, że wczorajszy etap w Opolu, ten sprinterski, wygrał Olaf Koi. Najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski zajął 12 miejsce. W klasyfikacji generalnej Michał Kwiatkowski jest czwarty, traci 12 sekund do Mohoricza. Almeida i Rafał Majka zajmują drugie, trzecie miejsce ze stratą 10 sekund. Ale Matej Mohoricz jest przekonany, że jego drużyna nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Plan na jutro jest w miarę prosty. Będziemy starali się wygrać etap, ale to może nie być łatwe. To jedyna możliwość, abym utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Różnice czasowe są minimalne, a Almeida i Kwiatko na pewno pojadą lepiej w czasówce. Na papierze są w tym po prostu lepsi. Jedno jest pewne, że dzisiaj, mimo że będą góry, to będą takie kolarskie szachy. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. I na bieżąco informacje u nas, jeśli chodzi o Tour de Pologne. Proszę Państwa, tych materiałów jest sporo. Gdzie znaleźć więcej? O tym za moment. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Na audycję zaprosiła Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.

Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 8. Obserwuje, informuje, trzyma rękę na pulsie. Monika Gniewaszewska o sytuacji drogowej. Wszystko się zgadza. No i zwiększył nam się ruch na drogach. Oprócz tego, że na S8 korkuje się i zwalniamy na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia przed węzłem Łabiszyńska. No i też ulice już mocno ruch zgęstniał. To sporo aut pojawiło się też na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta. Tu zatrzymujemy się na S6 jadąc w kierunku Wejherowa za węzłem Gdańsk Południe, ale też na węźle Gdańsk Południe zjeżdżając z S6 na S7 na jezdni w stronę Elbląga. No i też mamy wypadek na S7 już między Gdańskiem a Elblągiem właśnie na wysokości miejscowości Dworek. W stronę Gdańska jedziemy jednym pasem. Południe Polski też już gęsto, zwłaszcza obwodnica Krakowa. Ta korkuje nam się. Spowolnienia mamy między węzłem Kraków Południe a Kraków Mirowski na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Nieźle wygląda sytuacja na Śląsku. Tu jeszcze w miarę okej, w miarę, bo spowolnienia mamy na przebudowywanej drodze numer 1 między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą. Większe spowolnienie i korek mamy na trasie, która prowadzi nas w stronę Katowic. No i jeszcze ważna informacja dla tych, którzy jadą między Legnicą a Zgorzelcem. Tutaj na 56 kilometrze mamy zupełnie zamkniętą jezdnię w kierunku Zgorzelca. Zjazd z A4, żeby ominąć te utrudnienia, węzłem Krzywa na krajową drogę numer 94 na Bolesławiec. Kolejne informacje z dróg za godzinę. A teraz skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 śmigłowce białoruskie, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. Zastępca ambasadora Ukrainy oczekiwany dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Samego ambasadora nie ma teraz w Warszawie. Wasyl Zwarycz został zaproszony do polskiego MSZ po tym, jak wczoraj resort spraw zagranicznych Ukrainy zaprosił ambasadora Polski w Kijowie, Bartosza Cichockiego. Wielka Ława Przysięgłych postawiła 4 zarzuty byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, oskarżając go o nielegalne działania mające odwrócić wynik przegranych przez niego wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Polityk ma się stawić w sądzie w Waszyngtonie w czwartek, gdzie usłyszy zarzuty. Donald Trump twierdzi, że mają one charakter polityczny. Rosjanie zaatakowali dronami południową część obwodu odeskiego na Ukrainie. Według szefa administracji wojskowej obwodu UEH Kipera nie ma informacji o poszkodowanych. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury przemysłowej i portowej. W noc Rosjanie zaatakowali dronami kamikadze także Kijów. Wszystkie maszyny zostały zestrzelone. Pełny serwis o 8. W naszym studiu Sylwia Zadrożna, Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 2,7% wyniosła w czerwcu w Polsce stopa bezrobocia. Według najnowszych danych Eurostatu zajmujemy ex aequo z Czechami drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższego poziomu bezrobocia. Niższe ma jedynie Malta. Ostatniego dnia sierpnia w życie wejdą przepisy znoszące podatek od czynności cywilnoprawnych dla osób, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom. W efekcie koszty transakcyjne związane z zakupem nieruchomości spadną o mniej więcej 1/4, mówi Bartosz Turek, analityk HR Investment Trust. wciąż będziemy jednak musieli zapłacić notariuszowi, pośrednikowi oraz wnieść opłaty sądowe lub te związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Nie zmienia to jednak faktu, że nowe prawo w przypadku dwupokojowego mieszkania w mieście wojewódzkim oznacza oszczędność w kwocie od 6 do 12 tysięcy złotych. Brak podatku będzie dotyczyć osób, które kupują pierwsze w życiu mieszkanie lub dom na rynku wtórnym, bo tylko tam pobierany jest podatek PCC. Na Węgrzech po 1,5 roku zniesiono limity cenowe na podstawowe produkty spożywcze. Jednocześnie od sierpnia wzrośnie liczba obowiązkowych promocji w sklepach nakazywanych przez tamtejszy rząd. Według ostatniego odczytu inflacja na Węgrzech wyniosła 21%, ale do końca roku ma spaść do poziomu jednocyfrowego. W polskim przemyśle pogłębiło się spowolnienie. Wskaźnik PMI spadł w lipcu do 43,5 punktu, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. To, co najbardziej doskwiera polskiemu przemysłowi, to brak nowych zamówień i to brak nowych zamówień z zachodu. Te zamówienia eksportowe tak zwane spadały najszybciej od maja 2020 roku, czyli od czasów głębokiej pandemii. Indeks PMI już od 15 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 punktów. Frankowicze i inni wierzyciele Getty Nobel Banku mogą zgłaszać swoje wierzytelności bez kosztów do 21 sierpnia, informuje syndyk upadłej instytucji. Przekroczenie tego terminu nie przekreśli ważności zgłoszenia, ale trzeba będzie ponieść opłaty. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,17 zł. W pierwszej połowie dnia przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, natomiast w drugiej części dnia deszcz miejscami padać będzie na zachodzie Polski oraz na północy. Najcieplejszym rejonem naszego kraju będzie centrum oraz południowy zachód. Tutaj na termometrach zobaczymy do 24-25 stopni, nieco chłodniej będzie na północy od 22 do 23. Wiatr będzie przez cały dzień umiarkowany i okresami porywisty. Jak poradzić sobie z gołębiami? Na przykładzie Krakowa, ale też w innych miastach ten problem występuje, zresztą nie tylko w miastach. Pytanie, czy wprowadzić zakaz dokarmiania? Nie przepadam za gołębiami, ile razy założę siatkę, tyle razy znajdą dziurę, żeby wejść i po prostu właśnie założyć gniazdo i zrobić z tego po prostu balkonu gołębnik. I jestem za tym, żeby nie dokarmiać. Jestem z Wałbrzycha. Sprawa rozwiązała się trochę naturalnie, a trochę rzeczywiście interwencją miasta, a mianowicie pojawiły się naturalni wrogowie gołębi, czyli sroki oraz usługi. I umożliwienie jakby lęgowania tym ptakom, które mają charakter drapieżny, po prostu spowodowało przerzedzenie prawie do zera populacji gołębi. I tak sprawę się załatwia. Oczywiście jak najbardziej nie dokarmiać, pozwolić się po prostu rozgościć naturalnym wrogom tych ptaków. Można też na balkonie zainstalować atrapę drapieżnika. Dzisiaj także o opowiadaniu historii to gaduły. Za chwilę się wypowiedzą oczywiście lakonicznie. I feel like I'm a part of something that's gonna last through the rest. Człowiek szczęśliwy to taki, który jest wysłuchany. To jak to jest z tymi gadułami? Byłem gadułą i kiedyś ojciec mi powiedział takie zdanie, które usłyszał: kot łowny i człowiek mowny zawsze w życiu dadzą sobie radę. Pozdrawiam serdecznie. I również pozdrawiamy i wesołość w głosie jest już o poranku, więc chyba wszystko idzie dobrze i słowa taty okazały się tutaj prorocze. No dobrze, kto mówi więcej, panie czy panowie? Myślę, że to nie zależy od płci, tylko zależy od temperamentu i od osobowości. Aczkolwiek ja w większej mierze mam kolegów, aniżeli koleżanki, więc w moim mniemaniu koledzy są bardziej gadatliwi, bo z nimi gadam. A ja nie jestem tutaj ekspertem, ale może matka natura chciała, żeby jednak to panie więcej mówiły. Dowody potwierdzają badania naukowe, że kobiety mają krótsze struny głosowe, mogą mówić szybciej, dłużej i bez wysiłku. I stąd to gadulstwo u pań. A jakie są państwa obserwacje? Czekamy na komentarze. 2 2 7 3. Gdyby ktoś z państwa, tak jak pan Leny, chciał getaway, jakieś piękne miejsce, to może kilka propozycji, może państwa zainspirujemy. Naszym gościem jest Maciej Wesołowski z National Geographic Traveler. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, witam wszystkich. A będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o plebiscycie Cuda Polski 2023. Tych miejsc było, zdaje się, 48. Ostatecznie internauci wybrali 16 najpiękniejszych miejsc, miejscowości, obszarów z 16 województw. Panie Macieju, na co postawili internauci w tym roku? Och, to jest bardzo długa lista. Tak jak bym powiedział, pierwotnie lista nominacji to było 48 miejsc w Polsce. Ostatecznie internauci, a było ich całkiem sporo, bo 123 tysiące głosów zostało, ponad 123 tysiące głosów zostało oddanych. Zdecydowali się na te 16 po jednym miejscu z każdego z 16 województw. I mnie zaskoczyła, ale też zachwyciła, muszę przyznać, taka różnorodność tych miejsc, bo są tam miejsca naturalne, takie no, tradycyjnie, wiadomo, no, cuda natury, ale też są miasta jak Bardo, czy Włodawa, czy Gołdap, ale są też na przykład imprezy. No, jest impreza lotnicza w Lesznie, która wygrała w województwie wielkopolskim. Są takie miejsca typu kopalnia Kredy, odkrywkowa kopalnia Kredy na Podlasiu, Mielniku. I tak dalej. No, można by tu wymieniać. Najciekawsza dla mnie była w tym roku różnorodność, tak, tych miejsc. Taki duży rozrzut, jeśli mogę tak to nazwać. Czego dzisiaj szukamy, jeśli chodzi o podróże po naszym kraju? Do tej pory bardzo często zresztą, no i tak jest do dzisiaj, najwięcej osób wybiera góry, Mazury i morze, ale coraz częściej, jeśli chodzi o internautów, jeśli chodzi o podróżników, to staramy się odkryć też te miejsca mniej oczywiste, ale piękne, malownicze, które gdzieś tam są ukryte, zupełnie niepotrzebnie. No tak, znaczy to jest kolejne z moich takich zaskoczeń tegorocznych, bo muszę przyznać, że no, ten konkurs no jakby w nowej edycji teraz po kilku latach przerwy reaktywowaliśmy w National Geographic, natomiast no, ma już dość długą tradycję i ta edycja, myślę, jest wyjątkowa z tego względu, że na tej liście znalazło się sporo miejsc, tak jak pan powiedział, nieoczywistych. I chociażby takie miejsce jak Gołdap, który wygrał w województwie podlaskim. To jest miejsce, które może niektórzy znają, bo to jest taki skraj Mazur, ale to nie są te Mazury, na które się zwykle jeździ. Natomiast mało kto wie, że jest to miejsce, które, jak udowodniono, ma najczystsze powietrze w Polsce. Ma też sporo atrakcji takich na miejscu, tylko bliskość chociażby słynnego mostu kolejowego w Stańczykach, ale też, to już może od siebie dodam, to jest chyba najdalej na północ położony stok narciarski, jeśli chodzi o atrakcje zimowe w Polsce. Może nie ogromny, jakiś trudno, żeby się równał z tymi na południu w górach, ale jest. Albo właśnie chociażby Airshow w Lesznie, tak, impreza lotnicza. Też to było zaskoczenie, że tak dużą popularnością cieszy się chociażby to. No, mało kto kojarzy może ten region z takimi atrakcjami. Albo kopalnia odkrywkowa, Kredy w Mielniku. Więc tak, no to myślę, że ta edycja stała pod znakiem takich mniej oczywistych, bym powiedział. Może nie całkiem nieoczywistych, ale mniej oczywistych. No właśnie, panie Macieju, czy jesteśmy coraz bardziej jakby atrakcyjni turystycznie? Bo wiadomo, że natura jest piękna w naszym kraju, chociaż tak, przez długi czas był problem z dotarciem do wielu miejsc, bo długa droga albo nie najlepsza droga, wiele godzin spędzonych w podróży. Także dzisiaj mam wrażenie, że jeśli chodzi o bazę hotelową, to na tle innych krajów, na przykład zachodniej Europy, to te hotele są nowe, także że ceny są bardziej atrakcyjne, ale oprócz tego coraz częściej mamy propozycje jakby innego rodzaju wycieczek, bo możemy ruszyć szlakiem kulinarnym i poznać także poprzez kulinaria lokalne zwyczaje. No, coraz więcej się dzieje i coraz więcej zmysłów angażujemy do tego, żeby poznawać także nasz kraj. To prawda, tak. Na tych ścieżek kulinarnych, no akurat może na tej naszej liście tych 16 akurat w tym roku szlaków kulinarnych nie ma, ale to prawda, ja sam jeżdżąc trochę po Polsce widzę, że tego jest coraz więcej, że z roku na rok, a zwłaszcza po pandemii mam wrażenie, że to wybuchło na nowo, że tych miejsc atrakcyjnych właśnie ze względu na kulinaria, ale takie kulinaria lokalne, tak, no chociażby mówiąc już o tym północno-wschodniej części Polski, no ktoś, kto przyjeżdża z zachodu, ze Śląska, z południa, no, jest zachwycony tym, jak wygląda kuchnia, powiedzmy, Suwalszczyzny, tak? gdzie królują kartacze i babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, czyli to są ewidentne te wpływy litewskie. To jest coś, czego powiedzmy, o czym się nie wie. No, o czym się nie wie, mieszkając, nie wiem, na Śląsku, w Lubuskiem, na Pomorzu Zachodnim, powiedzmy. I na odwrót, tak? I jadąc w drugą stronę, no, mieszkając Suwalszczyzny, kiedy pojedzie na Śląsk, to też tą śląską roladą się może zachwycić. I tego rzeczywiście jest dużo i jakby takim trendem jest, mam wrażenie, że stawianie na lokalność, także że coraz więcej tych miejscowych, czy restauracji, czy organizacji turystycznych dostrzega atut, przepotężny atut, jakim jest lokalność, tak? Coś, co jest tylko w danym regionie. Wygląda na to, że to wszystko idzie w dobrą stronę, i jeśli chodzi o poznawanie naszego kraju, i także jeśli chodzi o rozwój turystyki. Zapraszamy oczywiście wszystkich, także obcokrajowców, żeby nasz kraj odkryli, ale żeby go odkryć, to najpierw my musimy sami wiedzieć, co mamy na miejscu. Maciej Wesołowski z National Geographic Traveler był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję również. Chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Wreszcie się spotkały jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.